Odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 lutego. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowe zasady epidemiczne wprowadza rząd. Kto wraca z zagranicy i chce uniknąć kwarantanny, musi mieć dokument o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Pacjentów z koronawirusem przyjmie szpital modułowy w Warszawie. Właśnie rozpoczyna pracę. Koalicja Zjednoczonej Prawicy trwa. Spotkanie prezydium rządu było dobre i szczere, przyznał w Trójce minister Michał Wójcik. Osoby wracające do Polski z zagranicy, jeśli chcą uniknąć kwarantanny, będą musiały przedstawić zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 preparatem dopuszczonym na terenie wspólnoty. Zwolnione z kwarantanny będą osoby uczące się w Polsce lub sąsiednim państwie, ich opiekunowie, dzieci przedszkolne oraz studenci, doktoranci i osoby prowadzące działalność naukową. Ta zasada obowiązuje od dziś. Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządowym utrzymano limit osób w sklepach. To jedna na 15 metrów kwadratowych. Wprowadzone przepisy zezwalają na leczenie w ośrodkach rehabilitacyjnych i uzdrowiskach. Konieczne będzie jednak przedstawienie ujemnego wyniku testu na koronawirusa. Testy ma opłacić NFZ. Informacje o kolejnych obostrzeniach możemy się spodziewać jeszcze w tym tygodniu. A właśnie teraz powinien rozpoczynać pracę szpital modułowy na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Placówka jest przygotowana na wypadek ewentualnego pogorszenia sytuacji epidemicznej w kraju. Lekarze wojskowi, którzy tam pracują, mają doświadczenie w leczeniu najciężej chorych na COVID, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia minister obrony Mariusz Błaszczak. Są to wyłącznie łóżka przygotowane do tego, żeby świadczyć pomoc tym najciężej dotkniętym chorobą. Szpital ma charakter modułowy, a więc w sytuacji, w której byłaby taka potrzeba kiedyś w przyszłości, może być przeniesiony w inne miejsce. Kadra WIM-u korzysta z doświadczeń zdobytych w Lombardii wiosną ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przybyło blisko 4000 nowych przypadków koronawirusa, a zmarło 17 osób. Od początku pandemii na COVID zachorowało 1 642 000 Polaków. Ponad 40 tysięcy zmarło. Stany Zjednoczone przekroczyły próg 500 000 śmiertelnych ofiar koronawirusa. Hołd oddał im prezydent Joe Biden. Chwilę po tym, jak Uniwersytet Johns Hopkinsa poinformował o przekroczeniu granicy 500 tysięcy ofiar śmiertelnych pandemii w Stanach Zjednoczonych, prezydent Joe Biden nakazał opuszczenie amerykańskich flag do połowy masztu na wszystkich budynkach federalnych. Po zmroku wraz z wiceprezydent Kamalą Harris oddał hołd zmarłym na COVID-19 przy południowym tarasie Białego Domu, gdzie na schodach ustawiono 500 zniczy. Każdy upamiętniał 1000 ofiar koronawirusa. W wygłoszonym wcześniej przemówieniu prezydent USA zauważył, że liczba zgonów z powodu COVID-19 przewyższyła liczbę Amerykanów, którzy zginęli łącznie podczas I i II wojny światowej oraz wojny wietnamskiej. Będziemy pamiętać każdą osobę, którą straciliśmy, życie, jakie wiedli oraz o ich bliskich. Przejdziemy przez to, obiecuję wam. Niech Bóg was błogosławi. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaapelował do Amerykanów, by przestrzegali reguł dystansu społecznego i nosili maseczki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wczorajsze spotkanie prezydium rządu było dobre i szczere, powiedział w Trójce minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Uczestniczyli w nim liderzy partii tworzących Zjednoczoną Prawicę oraz szef rządu. Rozmawiali o sytuacji w koalicji. Minister Wójcik przyznał, że między koalicjantami są pewne rozbieżności. To jest kwestia między innymi programu energetycznego Polski, kwestia dotycząca dymisji Janusza Kowalskiego, kwestia dotycząca zasobów własnych Unii Europejskiej. Jest parę takich spraw, ja mówię to oczywiście ze strony Solidarnej Polski, ale zawsze potrafiliśmy przełamać różne problemy. Następne spotkanie koalicjantów w przyszłym tygodniu. Policja, prokurator oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych pracują koło Pszczyny w województwie śląskim. Około północy w miejscowości Studzienice rozbił się śmigłowiec z 4 osobami na pokładzie. 2 zginęły, 2 zostały ranne. Akcja ratunkowa zakończyła się o 3 nad ranem, mówi rzecznik pszczyńskich strażaków Mateusz Caputa. Duże zalesienie, teren podmokły, to praktycznie kilku metrów widoczność ograniczała mgła i to dotarcie do tego rozbitego śmigłowca trwało znaczny okres czasu. Służby ratownicze, które potem odnalazły ten wrak rozbity, identyfikowali w środku 2 osoby. 2 osoby były poza śmigłowcem, tam została wszystkim osobom udzielona pierwsza pomoc. Ranni to kobieta i mężczyzna, są w szpitalu. Trudny poranek na drogach prawie w całym kraju, za wyjątkiem ziemi lubuskiej, jazdę utrudnia mgła. Na Warmii i Mazurach miejscami drogi mogą być śliskie. ostrzega Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Mgła, która towarzyszy nam od rana, osadza szadzi, w związku z tym powoduje bardzo śliskie nawierzchnie i tutaj apel do kierowców o bardzo ostrożną i delikatną jazdę, dlatego że wszędzie jest bardzo ślisko. Na drodze między Nidzicą a Kozłowem zderzyło się 7 samochodów, 2 ciężarówki, karetka pogotowia i 4 auta osobowe. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Konsekwentnie zaczynamy poranne serwisy sportowe od informacji o wygranej Igi Świątek na antypodach. Po Australian Open tenisowe towarzystwo dotychczas pakowało manatki i rozjeżdżało się po świecie. Teraz, kiedy podróżuje się trudniej, wiele znanych tenisistek zostało na miejscu, żeby wziąć udział w imprezie WTA w Adelaide. Została też Iga i do 3 oraz 4 uwinęła się w pierwszej rundzie z Amerykanką Madison Bringle, tą samą, z którą przegrała niespełna 3 lata temu, ugrywając tylko 2 gemy. W sprawach piłkarskich przypominamy, że dziś kolejne mecze 1/8 finału Widze Mistrzów. Lazio gra w Rzymie z Bayernem Monachium, Atleti w Madrycie z Chelsea. W kraju kopali w Gliwicach, gdzie Piast niespodziewanie, mówiąc kolokwialnie, dostał w plecy od Warty Poznań, uległ 0-1, co dziwi, bo nie przegrał ostatnich 10 spotkań w PKO Ekstraklasie, a na Górny Śląsk nie wybrał się lider tabeli, tylko Beniaminek. Piłkę nożną zamieniamy na siatkówkę, Gliwice na Suwałki i śpieszymy poinformować, że zawodnicy Ślepska po kilku porażkach z rzędów plus lidze pokonali Trefy Gdańsk 3-0. Mieliśmy chwilowe momenty dobrej gry, starczyło to na wygranie 3 seta, ale ogólnie patrząc na to, jak graliśmy, to zdecydowanie nie możemy być zadowoleni, mimo tego, że niektóre sety były na styku i decydowały pojedyncze piłki. Teraz tak na gorąco czuję, że zdecydowanie to nie była nasza siatkówka. Mówił rozgrywający gości Marcin Janusz. Teraz sporty zimowe. Dziś przecież startują Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. Na miejscu podobno kompletny rozgardiasz. Miejscowe służby sanitarne podjęły decyzję o testowaniu wszystkich zaangażowanych w zawody co 2 dni i kolejki do punktu pobrań ciągną się na dziesiątki metrów. Do tego za testy trzeba słono płacić. Pierwsze medalowe nadzieje naszej reprezentacji w sobotę. Na ten dzień zaplanowano rywalizację skoczków na skoczni normalnej. Oczywiście, o ile któryś z Polaków nie uzyska pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19. Na zakończenie zaglądamy za ocean. Tam do trzeciej walki, choć kontrakt jeszcze nie podpisany, szykują się Mike Tyson i Evander Holyfield. Obaj dżentelmeni dawno poza tak zwanym prime'em. Obaj jednak żądni uznań na koncie bankowym. Jeden i drugi ogłaszał swego czasu bankructwo. Gdy obaj bokserzy walczyli jeszcze w latach swojej świetności, 2 wcześniejsze pojedynki wygrał Holyfield. Teraz media na całym świecie prezentują zdjęcie Amerykanina z byłym mistrzem świata Ukraińcem Władimirem Kliczko, który ma mu pomagać w przygotowaniach. To tylko podsyca spekulacje. Amerykańskie środki masowego przekazu wyliczają, że starcie wygenerowałoby zyski przekraczające 100 milionów dolarów. Najwięcej dochodów miałaby przynieść sprzedaż pay-per-view. Trzecie starcie miałoby się odbyć w Dubaju. Dla Holyfielda byłby to pierwszy pojedynek od 2011 roku, kiedy pokonał Briana Nielsena. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Relacja o pięściarzach emerytach kończy serwis. Kolejny sportowy po 17:00. Wtedy stery na dłużej przejmie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Chmur trochę więcej niż wczoraj. Na krańcach północnych może słabo popadać. Uwaga na utrzymujące się w wielu miejscach gęste mgły. Na termometrach od 2 do 8 stopni na wschodzie, w pozostałej części kraju od 9 do 14. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Tylko dziś i jutro w sklepach Euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się.

Always on the Run i Lenny Kravitz na początek muzycznej poczty UKF. Co będzie dalej, to zależy od Państwa. Czekamy na propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 trójek Monika Suszek, a przy komputerze UKF @polskiradio.pl jestem ja. I co teraz? Teraz pierwszy telefon. Dzień dobry, czy można by zamówić dedykację? Jeśli można, mam wspaniałego kolegę Piotrkę, który na pewno słucha trójki. Pozdrowienia od Wieśka z Jamielnego. Coś z tych lat 70., 80. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Show some respect. Dreadlock Holiday i grupa 10cc. Pani Ania pisze, że dzisiaj dzień walki z depresją, w związku z tym coś pogodnego od nas, od trójki dla wszystkich Państwa, którzy mają taki problem i taką chorobę, bo to ciężka choroba generalnie, bardzo śmiertelna choroba generalnie, nawet również. Będzie grupa Dub i W moim ogrodzie. Thank you. blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Padapi w moim ogrodzie. Cieszmy się muzyką, bo po to jest ona, żeby nam sprawiać dużo przyjemności. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl, w trójce muzyczna poczta UKF. Dzień dobry pani. O kurczę, pies mój szczeka. Ja bym prosił, jeśli można, grupa T-Rex, Revolution chyba tak się nazywa. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Pamiętam, że na moim magnetofonie szpulowym słuchałem tego utworu bez przerwy. T-Rex, Children of the Revolution. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Teraz będzie Pixies na prośbę pana Wojciecha. Stop. Yeah. Where is my mind? I grupa Pixies w muzycznej poczcie UKF. Pan Tomasz prosił o piosenkę zespołu, którego kompletnie nie kojarzę, chociaż to jest polski zespół, więc powinienem znać, ale nie znam. Ale pozdrowienia jak najbardziej przekażemy dla żony Malwiny, która słucha w trójki w tej chwili, będzie od nas, grupa The Kinks. Ale konkretnie You Really Got Me i grupa The Kinks. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, czy się dodzwoniłem do trójki? Po raz pierwszy mi się udało dodzwonić do trójki. A może być na przykład Beatlesów, cokolwiek, poproszę. Yeah.

Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam. Dzisiaj naszym gościem i informatorze ekonomicznym jest redaktor Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Panie Łukaszu, już za parę minut, bo o godzinie 10 poznamy dane na temat poziomu naszego bezrobocia w styczniu. Przypomnijmy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podało na początku lutego, że stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,5%. Potwierdzi się? No chyba się potwierdzi, skoro w grudniu mieliśmy już stopę bezrobocia na poziomie 6,2%, a przypominam, że w styczniu jeszcze te tak zwane czynniki sezonowe, bo przypomnijmy, że w tych miesiącach zimowych mniej tej pracy na rynku jest sezonowej. Bardzo zimowych. Bardzo zimowych zwłaszcza, więc wygląda na to, że to 6,5% jest jak najbardziej realne. To przypomnijmy oczywiście, że też, że trwa kryzys wywołany pandemią i o ile w sektorze przemysłowym, bo były takie dane niedawno, sytuacja jest nadspodziewanie dobra, to już w usługach są branże, no jak choćby ta gastronomia, które naprawdę cienko przędą, więc no, można się spodziewać zwolnień. Pamiętajmy, że te tarcze antykryzysowe w ubiegłym roku miały za zadanie przede wszystkim utrzymać miejsce pracy, no ale w tym roku i firmy musiały to robić, trzeba będzie powiedzieć sprawdzam, no i pytanie co z tym bezrobociem w ogóle w tym roku, pewnie nawet powyżej 7-7,5% w całym roku może wynieść. No właśnie, nie da się uniknąć tego tematu pandemicznego w ostatnich miesiącach, w ostatnim już roku chyba, jeśli chodzi o nasze analizy ekonomiczne w informatorze. No ale właśnie, z rynku zniknęło 25% firm pożyczkowych, o tym przeczytamy dziś między innymi w Pulsie Biznesu. No właśnie, no to tak jak pan wspomniał, tego tematu pandemicznego nie da się uniknąć, no bo on wszędzie rzutuje na wszystkie gałęzie gospodarki. A dlaczego 25% firm pożyczkowych? No sytuacja jest ciekawa, bo z jednej strony mamy informację teraz w styczniu z Biura Informacji Kredytowej, że rośnie wzrost, jest więcej zapytań w styczniu, jeśli chodzi o takie pożyczki. Między innymi to może być efekt otwarcia galerii handlowych, chociaż ja bym chyba nie przeceniał tego efektu. No i wydawałoby się, że to jest woda na młyn dla firm pożyczkowych, skoro ludzie szukają pożyczek w pandemii, kryzysie. Tak. No ale jest druga strona medalu. W ubiegłym roku w marcu, czyli na początku pandemii, rząd wprowadził limit kosztów pozaodsetkowych, krótko mówiąc zaostrzył warunki pożyczania, czyli rentowność firm pożyczek spadła, firm pożyczkowych też, no i duża część firm, te, które miały niewielką bazę klientów, mniejsze, brakowało im środków na marketing, by pozyskać nowych klientów, po prostu to odczuły, no i wiele z nich zniknęło z rynku. No co dalej? Pytanie, co zrobi rząd z tymi limitami, bo wprowadził je na rok, więc w marcu będzie kolejna decyzja, co dalej. No i to jest bardzo ważna decyzja dla branży pożyczkowej. Także no, kryzys oczywiście rzutuje, więc musimy poczekać. No tak. Nie pożyczamy, ale kupujemy, bo szybko drożeją zarówno auta nowe, jak i używane. O tym dziś w Rzeczpospolitej. W ciągu ostatnich 3 lat średnia cena sprzedaży nowego samochodu osobowego wzrosła w Polsce o prawie 30%. Teraz tempo podwyżek jeszcze bardziej przyspiesza. No właśnie, prawie 130 tysięcy, jak ja sobie sprawdziłem, teraz wynosi średnia, uśredniona cena sprzedaży nowego auta na polskim rynku, więc robi to wrażenie. Aha. No ale to przede wszystkim efekt nakładanych na producentów nowych wymogów środowiskowych. Przypomnijmy, nowe normy emisji spalin, które weszły od stycznia. I samochód musi być droższy. Musi być droższy, poza tym wymogi związane z bezpieczeństwem. Klienci też oczekują coraz bezpieczniejszych aut, które wykonują za nich niektóre czynności, pilnują ich bezpieczeństwa, to też kosztuje. No więc wyprodukowanie auta jest po prostu droższe. Jeśli nałoży się na to znowu ta pandemia, o której musimy niestety tutaj wspominać, ograniczenie w pracy fabryk związane z pandemią, no to musi się to przełożyć na cenę, ale co ciekawe, drożeją też używane auta, prawda? Ale to wydaje mi się, że tutaj jest efekt, odpowiedź jest dosyć jednoznaczna. Po prostu Polacy poszukują aut, nawet tych tańszych, bo przesiadają się w czasach znowu tej naszej nieszczęsnej pandemii z transportu publicznego do własnych samochodów. Więc prognozy, które ja gdzieś tu znajduję, które słychać z branży, mówią, że w tym roku auta znowu mogą zdrożyć co najmniej o 10%, niestety. Niestety, no właśnie, z punktu widzenia klientów. No tak, no tak. Ale właśnie, nawiązując do samochodów, z kolei spadła dynamika wzrostu zainteresowania samochodami elektrycznymi. Nie jest to jednak skutek odwrotu tendencji, lecz, i tu jest chyba sedno sprawy, wyczekiwanie na dopłaty. O tym również dzisiaj w Pulsie Biznesu. No, może byśmy i kupili ten samochód elektryczny, no ale co z tymi dopłatami, prawda? No właśnie, czekamy na kontynuację dopłat, bo one już były na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale panie doktorze, jeszcze taka moja drobna uwaga. Tendencja, ja bym nazwał to raczej tendencyjką, bo my tu mówimy o rynku, w którym w zeszłym roku, na którym sprzedano zaledwie niecałe 10 tysięcy pojazdów elektrycznych. Oczywiście to jest dwa razy więcej niż rok wcześniej, ale wciąż jest to w porównaniu z wielkością rynku motoryzacyjnego niewielki odsetek, więc no poczekajmy. No oczywiście tu jest problem w infrastrukturze. Ja mogę podać taką ciekawą historię. Ja znam przedsiębiorcę, który kupił auto elektryczne, mieszka pod Warszawą, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, dojeżdża codziennie tym autem do pracy, do Warszawy, ładuje oczywiście w swoim garażu w domu, natomiast wracając, no oczywiście mówi, że korzysta z tego, że może jeździć na przykład buspasem, prawda, omijać tak, korki. Tak, tak. Natomiast wracając, on musi po południu zajechać do jednego z dealerów i przez pół godziny podładować to auto, żeby wrócić do domu, bo po drodze już nie ma żadnej stacji i woli nie ryzykować, więc poczekajmy. Natomiast no auta elektryczne, jak tylko te dopłaty się pojawią, no na pewno ten rynek będzie rósł, ale no poczekajmy, żeby on był jeszcze znacznie większy. Infrastruktura no też oczywiście na pewno będzie rozbudowywana. I firmy mówią i rząd też o tym. No tak, ale panie redaktorze, no pamiętajmy o tym, że początki zawsze są trudne, tak? No jeśli teraz to jest jedna stacja po drodze, którą można naładować, no to za rok, dwa, za parę lat będzie tych stacji więcej, na pewno. No właśnie, prawda? I wtedy nie będzie 10 tysięcy, tylko wiele, wiele więcej aut rocznie sprzedawanych, więc na pewno ten trend, tendencja, w tej chwili tendencyjka będzie się utrzymywać. No to ostatni temat w dzisiejszym programie. W czasie pandemii przyspieszyła sprzedaż dzieł sztuki. Obroty na prawie 470 aukcjach wyniosły 380 milionów złotych w ubiegłym roku. To może nic państwu nie mówi, ale to ponad 30% więcej niż w roku 2019. Czyli lokujemy oszczędności w dziełach sztuki. Lokujemy oszczędności w dziełach sztuki. Znowu musimy wrócić do naszej nieszczęsnej pandemii. Przypomnijmy, że w kryzysie często szukamy właśnie takich bezpieczniejszych alternatywnych lokat, źródeł. Alternatywnych, tak. Oczywiście no tu królują w Polsce od lat i pewnie będą królować nieruchomości, ale nie zawsze każdy może sobie pozwolić na zakup nieruchomości, bo nawet kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych gdzieś chce ulokować. Więc na pewno dzieła sztuki są tutaj alternatywą. Panuje powszechne przekonanie, że one raczej nie tanieją, czyli będą drożeć, no a na wyobraźnię może działać na przykład taka informacja jak z grudnia ubiegłego roku, gdzie obraz Wojciecha Van Gogha sprzedano za ponad 7 milionów złotych na rekordowej aukcji, więc jak słyszy się takie informacje, to wyobraźnię. To oczywiście nie jest to oczywiście kwota dla przeciętnego śmiertelnika, ale myślę, że inne tańsze dzieła sztuki też znajdują nabywców. Czy to jest dobry kierunek, no to oczywiście trudno wróżyć, ale pewnie dzieła sztuki będą utrzymywać ceny. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj w programie był Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu. Arkadiusz Ekier, dziękujemy. Do usłyszenia. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy.